throne. I got this lock since 9-1. I am the truest. Jeśli miałbym sobie wyobrażać, na czym polega kreolskość, to chyba właśnie na takim łączeniu po prostu wszystkiego. Tak wygląda muzyka dominikańskiego producenta Kelmana Durana. Dużo dzieje się na tej płycie zatytułowanej 13 miesiąc. Rzeczywistość jest tu zakrzywiona czasem do granic możliwości, ale wbrew temu, czego można by się spodziewać, to płyta, która ma poważny wydźwięk polityczny i dotyka tematów związanych z wykluczeniem. Kelman Duran pojechał do rezerwatu dla ludzi Lakota, a poza muzyką inspirowaną tą podróżą powstał także krótki film, który również warto zobaczyć. Dużo dzieje się także w Afryce, jeśli już tak zaczęliśmy podróżowanie. Coraz więcej muzyki stamtąd dociera do nas, ale nie tej, którą proponują nam europejskie czy amerykańskie wytwórnie, tylko tej wydawanej przez ludzi, którzy są tam na miejscu. I tak oto ugandyjska wytwórnia Hakuna Kulala opublikowała właśnie drugi mini-album kenijskiego producenta Slickbacka. Yeah. Do Europy wróciliśmy dzięki włoskiemu duetowi My Flower. Z ich nowego mini-albumu Rea podebrałem remix tytułowego nagrania przygotowany przez Dominika Fernoa, człowieka o różnych obliczach muzycznych. Znamy go choćby jako Prurient, jako Rainforest Spiritual Enslavement i też jako Vatican Shadow, i to właśnie remix podpisany tą ostatnią nazwą. Związki Dominika Fernoa, Amerykanina, który mieszka obecnie w Berlinie, z Włochami trwają już od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że ich pierwszym owocem było ściągnięcie do wytwórni Dominika Fernoa Hospital Productions duetu Ninos do Brasil, który poznał przy okazji tego, jak ci organizowali jeden z jego włoskich koncertów kilka lat temu. A dosłownie kilka tygodni temu Ninos do Brasil opublikowali swoje pierwsze od ponad roku nagranie Nocturno Culto. Ten tryptyk skończymy muzyką samego Dominika Fernoa. Nadarza się znakomita okazja, bo to ukazał się nowy mini-album Vatican Shadow z charakterystycznym, jak zawsze, tytułem zaczerpniętym gdzieś z prasy piszącej o działaniach zbrojnych Zachodu na wschodzie. Opium Crop Airstrikes to tytuł wydawnictwa, tytuł utworu Hellfire Hidden Tribes. Przyznam szczerze, że długo czekałem na powrót do takiego brzmienia Vatican Shadow i zdecydowanie było warto. Ja się już żegnam, gdyż po Vatican Shadow Grzegorz Hoffman opowie Państwu o tym, co łączy Kraftwerk i The Beach Boys oraz o okolicznościach powstania przełomowej płyty Autobahn oraz też nowym składzie zespołu. Elżbieta Różycka i Bartek Gil, dziękujemy, do usłyszenia. Kraftwerk. Przywitałem się z Państwem utworem Morgenspaziergang z płyty Autobahn, jednym z ostatnich, w których Florian Schneider zagrał na flecie. To nie przypadek, bo to album artystycznej transformacji Kraftwerk, ale po kolei. W trakcie nagrywania płyty Ralph und Florian, a właściwie jeszcze wcześniej, muzycy zdali sobie sprawę, że na dłuższą metę nie uda im się funkcjonować, zwłaszcza w warunkach koncertowych, bez perkusisty. Rozpoczęły się poszukiwania zwieńczone sukcesem latem 1973 roku. Wybór padł na Wolfganga Flüra, który wcześniej grywał w zespołach amatorskich, specjalizujących się w wykonywaniu przebojów artystów anglosaskich. Ostatnim zespołem Flüra był The Spirits of Sound, w którym na gitarze grał też Michel Rother. Kiedy gitarzysta odszedł, nomen omen, do grupy Kraftwerk, The Spirits of Sound się rozpadli, a Flür zajął się architekturą, choć bez zbytniego entuzjazmu. Innymi słowy, gdy Hitter i Schneider zwrócili się do niego z propozycją wspólnego grania, w pewnym sensie wyszli naprzeciw jego marzeniom, które wciąż obracały się wokół muzyki. Decyzja jednak nie była łatwa, bo doświadczenia muzyczne Wolfganga były całkowicie odmienne od awangardowych dokonań jego nowych pracodawców. Decydujący okazał się fakt, że mógł wrócić do uprawiania muzyki, w dodatku w zespole, który w Niemczech cieszył się już pewną renomą. Po paru próbach Flür dołączył do zespołu, a głównym powodem jego przyjęcia było to, że jako pierwszy z kandydatów zgodził się na granie na elektronicznej perkusji. W międzyczasie Hitter i Schneider rozstali się z Rotherem, który założył Noise, perkusistą Klausem Dingerem, być może Państwo pamiętają, również mającym przeszłość kraftwerkową. Wkrótce potem do zespołu dołączył czwarty muzyk, Klaus Röder, grający na gitarze i skrzypcach. W takim składzie Kraftwerk przystąpił do nagrywania płyty Autobahn. W nagraniach muzycy nadal korzystali z tradycyjnych instrumentów jak flet, skrzypce czy gitara, ale jednak dominującą rolę odgrywały już instrumenty elektroniczne, takie jak Minimoog, który kosztował Hittera równowartość nowego Volkswagena Garbusa, czy syntezator ARP Odyssey. To była firma, która w tamtym czasie była głównym konkurentem Moga. Z kolei Flir, wykorzystując elementy studia nagraniowego Kraftwerk, a także własną pomysłowość i inwencję, zbudował automat perkusyjny, na którym grał metalowymi pałeczkami w pozycji stojącej. Autobahn okazała się przełomowa dzięki utworowi tytułowemu, który zajął całą pierwszą stronę płyty winylowej. Hitter i Schneider sięgnęli po temat, który w pewnym sensie wzbudzał zazdrość w innych krajach europejskich, czyli sieć autostrad, po których można się było poruszać bez limitu prędkości. Stworzyli własną wersję muzyki towarzyszącej podróży samochodem, ale ich propozycja była całkowicie odmienna od utworów amerykańskich, bo niemal wyłącznie nagrana przy użyciu instrumentów elektronicznych. Skrócona do 3 minut i 28 sekund wersja Autobahn została wydana na singlu w Stanach Zjednoczonych, gdzie narobiła zamieszania, dochodząc na liście przebojów tygodnika Billboard do 25 miejsca. Również w Europie, Australii płytka radziła sobie całkiem nieźle na listach. Niektórzy błędnie odczytywali fragment tekstu utworu Fahren, Fahren, Fahren jako fun, fun, fun, czyli nawiązanie do przeboju fun, fun, fun grupy The Beach Boys. Hitter faktycznie był fanem tego amerykańskiego zespołu, ale w tym przypadku inspirował się innym utworem z repertuaru The Beach Boys, a mianowicie Barbara Ann. Bardzo podobny rytm słów w refrenie oraz pogodny kalifornijski tekst nasuwały nieodparte skojarzenia z twórczością grupy Briana Wilsona. Autobahn. Thank you. auf der Autobahn. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Schalten wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann.